या फिर तुम्हारे लिए एक सोने का घर पैदा हो जाए, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ, और हम तुम्हारे चढ़ने को भी उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक तुम हम पर ऐसी किताब नाजिल न कर दो जिसे हम पढ़ सकें। ऐ पैगंबर, कह दो कि सुभान अल्लाह, मैं तो एक बशर हूँ जिसे पैगंबर बनाकर भेजा गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।